www.attableek.com, the Revival of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusana wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، ابھی عزیزم اسامہ نے ان آیات کی تلاوت کیا، اسی وقت ذہن میں آیا کہ آج اس کے متعلق بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان آیات کے بیان کی توفیق محمد فرمائے جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق اور صحیح نسبت پیدا فرما دے. ہم لوگ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہو سکتا. ہدایت کے لیے یہی کتاب اللہ ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ اس کو بنائے اور ہم اس کو قبول فرمائیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا بھی بیان کیا ہے، جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. صرف اعمال کو نہیں بیان کیا ہے بلکہ جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ شیخ عبدالحق مہدی دہلوی جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو شیخ فرید جو وزیر اعظم تھا یہاں کا شاہجہاں کے زمانے میں، اس کو لکھا اخلاص عمل کا خیال رکھو. نصیحت ایک معمولی ممبر کو بھی نہیں آپ لکھ سکتے، لیکن علماء کی ایک شان تھی. فرمایا کہ اخلاص عمل کا خیال رکھو، نہیں بڑی بات. نصیحت وزیر اعظم کو نصیحت کی جا رہی ہے، ابھی زمانے میں نصیحت کر سکتے ہیں. اخلاص عمل کا خیال رکھو، یہاں تو صرف فساد عمل کا خیال رکھو پامل ہے، فساد عمل. لیکن شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عبداللہ محدید دہلوی نے بھی کم کام نہیں کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی بادشاہ رسول اللہ صاحب کہ علماء دیوبند زیادہ حضرت مجدد صاحب کے اعمال کی تعریف کرتے ہیں، خدمات کی، لیکن انہوں نے ان سے کم کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کام کیا ہے. دونوں ہم آسر ہیں، جیسے مجدد صاحب نے کام کیا ہے ویسے شیخ عبدالحق محدید دہلوی نے کیا ہے. کتنی کتابیں لکھی، حدیث کی کتنی شرح لکھی. مدینہ منورہ میں تھے، بہت مشہور واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی، بہت مشہور ہے. اس لیے مدینہ سے وہ ہندوستان نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے شیخ نے کہا کہ نہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ. تمہاری ضرورت ہندوستان کو, یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہندوستان کو ضرورت ہے تمہاری. انہوں نے فرمایا کیا حضرت, ہم کچھ وہاں بیان کریں گے, بات کہیں گے تو کیا نفع وہاں ملے گا, ثواب ملے گا؟ فرمایا یہاں سے زیادہ ملے گا. وہاں جانے کے بعد تم بات کہو گے, بیان کرو گے تو ثواب اس کے بعد تشریف لائے. پہلی بات یہی ہے کہ شاہجہاں کے وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے, پوری کتاب ان کی بارے میں شیخ عبدالرحمٰن خلیق احمد نظامی نے لکھا, بہت زبردست سوالیں لکھی ہیں. ہمارے حضرت بہت اس کو سامنے رکھتے تھے, بیان کرتے تھے. اسی میں یہ خط بھی ہے, سنایا حضرت نے, اخلاص عمل کا خیال رکھو. کتنی عمدہ بات ہے, آج علماء کو بھی نہیں کہہ سکتا آدمی, صالحین کو بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک وزیر کو کہہ رہا ہے اخلاص عمل کا خیال رکھو. ظاہر ہے کہ بادشاہ ہو, وزیر ہو, بہت سے اعمال صالحہ کرتے ہو, لیکن اس میں اخلاص پیدا کرو تاکہ تم کو اجر و ثواب وہاں ملے. دوسری بات یہ کہا کہ ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو, ظاہر و باطن میں اکسانیت پیدا کرو, ظاہر جیسا ہے ویسی باطن رکھو. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اے اللہ ہمارے سریرہ کو, ہمارے باطن کو, ہمارے ظاہر کی بھی اچھا کر دیجیے اور ظاہر کو بھی اچھا رکھیے. کہ جامع دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا, ہمارے علانیہ کو, ظاہر اس کو بھی نیک بنا دیے. لوگ سمجھتے ہیں ظاہر کی اصلاح کی ضرورت ہے, نہیں, ظاہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے, یہ وہ قابل اطاعت ہے, قابل اتباع ہے, ظاہر کی مشابہت بھی کام آتی ہے. اس بنا پر ظاہر کی بھی درست فرمائیے اور باطن کو تو درست فرمائیے. تیسری بات یہ کہی جس کو سنانا ہے, عجزیہ کو یاد رکھو, جزاؤں کو یاد رکھو. صرف اعمال تو ہو چکے, اب جزاؤں کو یاد رکھنا بھی, یہ بھی مجمل دین کے امور میں سے ہے. صرف اعمال کو یاد رکھنا نہیں بلکہ ان کے جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھو. ہم قرآن شریف پڑھیں گے, ایک ایک حرف کی 10 نیکی ملے گی, ایک پارا پڑھیں گے کتنی نیکیاں مل جائیں گی. ہم روزہ رکھیں گے, اللہ ہم کو مل جائے گا, مستحضر کر رہا ہے, اللہ کی رفاقت ہم کو ملے گی, اللہ کی یہ رضا ہم کو ملے گی, اللہ تعالیٰ خود ہمارا رضا ہو جائے گا. بھائی بہت سے تو جزاؤں کا بھی یہ فرما, عجزیہ کو بھی خیال رکھو, عجزیہ کو بھی دھیان رکھو. ظاہر کہ جزاؤں کی یاد رکھے گا آدمی تو اعمال میں اس کے اخلاص نہیں پیدا ہو جائے گا. بہت سے جزاؤں کو یاد رکھنا یہ بھی بڑی نعمت ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس اعمال کیے جاؤ. ایک آدمی تھا حضرت تھانوی کہا گیا تو اسے کچھ سوال کیا ہے, تو حضرت نے اس زمانے میں 10 روپے اس کو دے دیا, تو اس کے بعد وہ بھاگ گیا. کہا مجھ کو جنت کی پرواہ نہیں ہے, یہ سب کہنے لگا. حضرت کہا نالائک, تم کو 10 روپے کی پرواہ ہے اور جنت کی پرواہ نہیں, لے 10 روپے ہمارا ریٹ چھین لیا اس کو, بھاگ نکل. حضرت تعلیم جنت کی جزا جو ہے وہ پسند نہیں ان کو, 10 روپیہ مانگ رہے ہو. یہ ہمارے دوستو جہالت جب ہوتی تھی ہے, گمراہی جب ہوتی ہے تو ایسی باتیں سردرد ہوتی ہیں. جزاؤں کا استحضار یہ بھی اعمال میں خلوص پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے جزاؤں کا خیال رکھنا بھی, عجزیہ کو خیال رکھ, اس کو وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں, جزاؤں کا خیال رکھو, عجزیہ جو قرآن میں جزائیں ہیں اس کا بھی استحضار کرو. کتنی عمدہ نصیحت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے اعمال کا ذکر کیا ہے ویسی طرح جزاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے. جس طرح اعمال کو کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے, اس طرح جزاؤں کو مستحضر رکھنا یہ بھی قرآن پر عمل کرنا ہے. اس بنا پر جزائیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہیں, اعمال بھی بیان فرمائے اور جزا بھی پتہ فرمائے. چنانچہ یہ آیات وہی ہے. اس قسم کی اور بھی آیات ہیں. میں پہلے بہت بیان کرتا تھا تنکاریا میں, بہت بیان کنتھاریا میں, لیکن یہاں شاید پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں یا کبھی اور بھی بیان کیا ہو. میں نے کہا اپنا اصلی مضمون بھولو نہیں, میں نے دل میں کہا ہمارا تو اصل مضمون یہی ہے ماشاء اللہ صاحب, اصل مضمون تو یہی ہے اسلام تربیت کی اور بات. لیکن یہ ہے چنانچہ حضرت مولانا عبد الباری ندوی نے, مولانا عبد الباری صاحب نے فرمایا حضرت تھانوی سے کہ حضرت جنت کا ذکر تو بہت قرآن شریف میں ہے لیکن مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے. مولانا عبد الباری صاحب دری آبادی نے کہا مولانا تھانوی سے, فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو یہی ہے, مولانا تھانوی نے کہا کر لیا. اس بنا پر اس کا بیان کرنا بھی مطلوب شرعی ہے. جیسے اعمال کا بیان کرنا, روزے کا بیان کرنا, نماز کا بیان کرنا ضروری, زکات کا, زکات سے تم کو کیا اجر ملے گا, روزے سے تم کو کیا اجر ملے گا, نماز پڑھو گے تو کیا تم کو ملے گا, اس کو بیان کیجیے گا تو دل میں امنگ پیدا ہوگی اس عمل کے کرنے پر, ابھار پیدا ہوگا. چنانچہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت کی آیتیں نادل ہوئی ہیں اور دوزخ کی آیتیں نادل ہوئی ہیں تاکہ جنت کی آیتوں کو سن کر کے قلوب شوق سے بھر جائیں, اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے, اور دوزخ کی آیتوں سے قلوب خوف سے بھر جائیں تاکہ معاصی کا چھوڑنا آسان ہو جائے. جزائیں ہوگی کہ نہیں؟ جزائیں. اعمال کرنے سے جزا, اعمال بیکار نہیں ہے مولانا. ایک مرتبہ اللہ کہنا بھی بیکار نہیں ہے. کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت مختصر ذکر ہوتا ہے, میں تسلی دیتا ہوں, ایک مرتبہ بھی اللہ دل سے نکل گیا کامیاب. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالو فریاد ہم, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالو فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالا, ہزاروں مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, مگر ایک نالا بھی دل سے نکل گیا کامیاب, ایک آہ نکل گئی دل سے کامیاب. زاہد غرور دار سلامت نہ برد راہ, زندد رہے نیاز بدار السلام رفت. ظاہر غرور رکھتا ہے اپنے اعمال پر, نیچے رہ گیا, اور رند جو مست تھا ایک مرتبہ اسے آہ کیا جنت میں پہنچ گیا. رندت رہے نیاد بدار السلام رب. ہم یہ باتیں مارا سنتے بھی نہیں لوگ, میں سمجھتا ہوں مقامی لوگ بھی زیادہ نہیں سنتے, مجھے افسوس ہوتا ہے. جلسے والے زیادہ نہیں سنتے, بات بجتے ہی نہیں. ہر آدمی کو سننے کی بات ہے مول صاحب, مجھ کو بھی سننے سنانے کی بات ہے. میں اپنے کو پہلے سنا رہا ہوں. ہمارے حضرت کبھی تہجد کے وقت بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بات میں نے اپنے سے پہلے کہی ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات, یہ بات میں نے اپنے سے پہلے کہی ہے, پھر چونکہ تم لوگ ہماری اولاد ہو اس برابر تم لوگ سے کہتے ہیں, اب خانقاہ میں جا کے کہو. یہ ترتیب تھی, یہ خانقاہ کی ترتیب ہونی چاہیے مولانا. خانقاہ پر بھی میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرا آخری وقت ہے. خانقاہ میں کیسی خانقاہ آپ کی ہونی چاہیے؟ عام خانقاہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے, اصلاح و تربیت کی خانقاہ ہونی چاہیے. خود اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھنی چاہیے. صرف رسوم کافی نہیں ہے بلکہ خانقاہ کی اصل کیا ہے؟ ذکر اللہ کا رسوخ, یہ اصل چیز ہے. تین تین دن کی خانقاہ میں پسند نہیں کرتا. خانقاہ میں تین دن, خانقاہ کس لیے ہے؟ ذکر کے رسوخ کے لیے. تین دن میں تم کو جب خود نہیں ہے تو دوسروں کیا کرو گے تم؟ صاف بات کہتا ہوا ہے پورا گجرات, پورے ہندوستان سے کہتا ہوا ہے. خانقاہ کو لو میں اتفار نہ بناؤ, کھیل تماشا نہیں خانقاہ ہے. اس وجہ سے میں نے نام رکھ لیا دارو تزکیہ والے احسان. تزکیہ و احسان کا دار ہے یہ. اس وجہ سے اگر ذکر کا اہتمام نہیں ہے, فکر کا اہتمام نہیں, مراقبے کا اہتمام نہیں, کیا کھائے گا؟ خانقاہ کے اندر کچھ ہونا چاہیے, اور جگہ سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے. بچوں کا کھول نہیں, کھیل نہیں ہے. بہت سے بچے پیر بنے ہوئے, کچھ نہیں جانتے, ایک قدم بھی نہیں چلے. نہ رفت ہے راہ صفا گامے چند, صرف کو صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے ہیں. در قسمت خاصا مدعی عام چند, خاص لوگوں کے لباس میں چند عام لوگ آ گئے ہیں. نہ رفت رہے صرف کو صفا گامے چند, صرف کو صفا کا چند قدم بھی چلے. بدنام کنندے نیکو نامے چند, چند نیکو ناموں کو بدنام کرنے والے ہیں. خانقاہ میں تقوی کی تعلیم ہو, ذکر کی تعلیم ہو. حضرت تھانوی کی خانقاہ کے بارے میں خود میں نے سنا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ خانقاہ کے ہر اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی. فرماتے ہیں کوئی وقت نہیں ایسا تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی خانقاہ چلانے کی توفیق دے. ماں ابراہیم حسن نے مجھ سے پوچھا جاتے ہی, دو تین سال کے بعد گیا میں, کہا خانقاہ کیسے چلاتے ہیں, تھا تعجب کہ کیسے خانقاہ چلاتے ہیں, اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں. خود سب کو تعجب تھا, ماں صدیق صاحب کو, ماں شاہ رسول اللہ, ماں ابراہیم, سب لوگ کہتے تھے. میں نے کہا کہ حضرت کہا خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت وہی جس طرح آپ لوگ چلاتے ہیں. جن کا حاصل یہ ہے کثرت ذکر ماں حسن خلق, ذکر کی کثرت ہو اخلاق حسنہ کے ساتھ, یہ خانقاہ بنیاد دو ہے. ذکر کی کثرت ہو اس کے ساتھ اخلاق کی درستگی ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ مجھے بھی توفیق. میں تو بہت زیادہ اس وقت پریشان, اللہ مجھے بھی ان اعمال پر مداومت کی توفیق مرحمت فرمائے. ولی کی تعریف کیا ہے؟ مداوم علی الطاعات, مستنیب علی المعصیت, زاہد علی الدنیا, طالب علی الاخرہ. یہ ولی کی تعریف, اور یہی تعریف فقیہ کی بھی ہے. جو فقہ کتاب جو پڑھائی جاتی ہے اصول, اس میں بھی لکھا ہوا ہے فقیہ وہی ہے جو مداوم علی الطاعات ہو, مستنیب علی المعصیت ہو, زاہد من الدنیا ہو, طالب علی الاخرہ ہو. اس میں مداوم علی الطاعات بھی ہے, طاعت مداومت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو جزاؤں کے ساتھ ساتھ اعمال کو درست رکھنا, جزاؤں کی طلب کے ساتھ ساتھ اعمال کے اندر درستگی پیدا کرنا, عمر کے ساتھ ساتھ جنت کی آرزو کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, دونوں ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میرے دوستو بزرگو, وقت بہت کم ہے, وقت بہت کم ہے, کام بہت ہے. اللہ آسان کرے تو آسان ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے کہ لاکھوں کا لاکھ چلو گے تب بھی ایک قدم چل نہیں سکتے, لیکن اگر اللہ کی توفیق شامل ہو جائے تو منٹوں میں طے ہو جائے. مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں منٹوں میں طے ہو جائے اللہ کی توفیق. اللہ منی اصل کا توفیق لے محاب بے کمیل اعمال و صدق التوکل علی و حسن الظن بے. بہرحال ان آیات کی تلاوت کی ہے, ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, زیادہ اس کی تشریح کیا کر سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, یہ عمل پہلے بیان کیا, اس کے بعد جزا. دیکھ پہلے نہیں سمجھ میں آتا, آپ لوگ کہیں اب سمجھ میں آیا. پہلے اللہ نے پہلے کیا بتایا؟ عمل, اور اس کے بعد جزا. کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو پوری بحث ہے, میں اتنی ترجمہ کروں گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. دیکھیے دونوں کو معلوم ہو گیا. مانے کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں سب, گمراہ, جاہل, اجہل, بددین, ملحد لوگ جو ہیں. صاف اطیعوا اللہ و رسول ہے کہ نہیں؟ پھر حدیثوں کیسے انکار کرتے ہو؟ منکرین حدیث کیسے تو بن گئے, شیطان کے اغوا سے بنے, اغلال گمراہی کا ہے, پورا دام بچھائے ہوئے جال. www.watiullahurasul.com. Allah ke itaat karo, uske rasul ye to Allah hi keh raha hai na. Imam Abu Hanifa thodi keh raha hai ye, ye Imam Shafi thodi keh raha hai, Hazrat Abdul Qadir Jilani nahi keh raha hai, Allah keh raha hai. Watiullahurasul. कोई हाफिज अगर न पढ़े तो तहावी मुकम्मल होगी, कुरान खत्म नहीं होगा. ऐसा भी नहीं पढ़ोगे तो वाकिउल्लाह व रसूल, कुरान नाकिस रह जाएगा. जब कुरान की आयत है इसका पढ़ना जरूरी है, तो अमल करना जरूरी है. वाकिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो. अल्लाह के इताअत, अल्लाह के रसूल ही से अल्लाह पर रहम. अल्लाह رحم اسی پر کرتا ہے جو اللہ کا مطیع ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع. یہ دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ کہیے کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تو کو محبوب بنا لے گا. اطاعت رسول ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. واتیو اللہ و رسول لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر شاید نہیں. لعلہ جو آتا ہے عربی میں اس کا ترجمہ تو ہم لوگ شاید کرتے ہیں, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. لا تاکہ تم پر رحم ہو, یقین ہے اللہ کے لیے. لعلہ شکایت کے لیے نہیں ہے, شک کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ تو حتمی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا حرام تو ضرور رحم کرے گا اللہ. شاید کہ رحم کرے نہیں, یقیناً رحم کرے گا جو اطاعت اللہ کی اللہ کے رسول کی کرے گا. واتیو اللہ و رسول لعلکم ترحمون, شاید کہ تو رحم کیا جائے. رحمت کی سب کو خواہش ہے کہ نہیں؟ سب لوگ چاہتے ہیں ہم پر رحم کیا جائے. پھر ہم اہل بلایا, اہل بلایا پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اہل زمین پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. حقیقی تمام حدیثیں ہیں. تو رحم کا تعلق ہر شخص ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اطاعت الہی, اطاعت رسول کی توفیق برمت فرمائے. یہ عمل ہو گیا. اب جزا سنیے, وسارعوا الی مغفرۃ, یہ بھی عمل ہی ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض وَإِدَّا لِمُتَقِينَ. اور جلدی کرو مغفرت کی طرف, یعنی مغفرت کے اعمال کو اختیار کرو. لکھا ہے ساری کو بنا دیا ہے کہ جلدی کرو مغفرت کی طرف, یعنی اعمال مغفرت اختیار کرو. او عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی مغفرت طلب کرو, اللہ سے کے سامنے توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اور دوڑو, ترجمہ یہ کیا ہے, جلدی نہیں کیا ہے. وہ دوڑو بخشی کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف, اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی, اپنے رب کی بخشش یعنی مغفرت جو ہے اس کی طرف دوڑو. اور اس کے بعد کہا ہے جنت کی طرف. پہلے بخشش ہوگی تب تو جنت میں جاؤ گے. یہاں ویزا ملے گا تب تو لندن جاؤ گے, امریکہ جاؤ گے, لندن جاؤ گے. ویزا جب مغفرت کیا ہے, ویزا ہے, اسی سے جنت میں جاؤ گے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف, جس کا عوض آج اس کا عرض. بالوں نے عرض کو عوض بھی کہا ہے اس کا ترجمہ. اس کا ہم لوگ تو کہتے ہیں عرض ہوا چوڑائی, جس کی چوڑائی زمین ہے, اور کہا عرض کے معنی عوض کے معنی میں بھی ہے, جس کا سمن جنت کیا ہے, کیا ہے, زمین و آسمان ہے. ایک تو کہ چوڑائی لمبائی اتنی ہے, ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا یہ کہ عرض کے معنی عوض کے ہیں, جس کا عوض زمین آسمان دے دو تب بھی نہیں تو پورا کر سکتے. اس جنت کے عوض میں اگر زمین آسمان بھی قیمت چکا دو تب بھی تم نہیں کر سکتے. نہیں, دو مطلب ہے. اگر تم تفصیل نہ دیتے تو سمجھ میں نہیں آتا, خالی عرض عرض کرتے رہ جاتے. تفصیل دیکھنا ضروری ہے. کوئی بھی ترجمہ دیکھ لو, میرے ذہن میں کبھی نہیں آتا یہ. میں نے دیکھا ابھی, کبھی دیکھتا زیادہ نہیں دیکھتا, لیکن دیکھا تو میں خوش ہوں کہ دیکھا میں نے تفسیر. ایک عالم تھے آپ جانتے ہیں, ماشاء محمد احمد صاحب کے آتے تھے, ہم سے بڑے تھے, عمر میں بڑے تھے, عالم تھے, واقعی اچھے عالم تھے. تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی عادت تھی, کہیے مولانا اس کا کیا مطلب ہے. جہاں مولانا کا مطلب وہ شروع ہو جاتے تھے, کچھ ادھر ادھر کی بات. میں نے کہا مولانا, میں نے کہا ایک دن ہمت کر کے, جبکہ میرے باپ کی عمر کے تھے, میں جھکتا رہے الحمد للہ. میں نے مولانا مولانا محمد احمد صاحب سے ایک سوال کر رہے ہیں, آپ اس کو سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. میں شروع کر دیتے بہت سے ایسے نابدد ہیں, کہتے جو کہو ہم جواب دیں گے. کتنی غلطیاں ذاکر ورن کیا ہے, کوئی کتاب اتنی موٹی موٹی ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہو کون جواب دوں گا, وہ ضرور غلط جواب دیں گے. اس وقت سے یہ ہمت نہیں کرنا چاہیے. امام حنیفہ نے کتنی جگہ پر لا عدلی کہا کہ نہیں, سوال کیا کہ لا عدلی نہیں جانتا, کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کہو ہم جواب دیں گے. یہ کہو جو دعویٰ کرے گا کبھی کتاب جلدی نہیں دیکھے گا, یہ بھی سمجھ لیجیے. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں کتاب دیکھ لوں. حضرت ماشاء اللہ صاحب کبھی نہیں کہہ سکتے حضرت یہ مسئلہ یہ تو ہے, کہ کتاب دیکھ لوں. ہم نے اسے کہتے ہیں دیکھ لو, کبھی نہیں کہتے. جبکہ خود فقیر تھے, شاہ صاحب کے شاگرد نہایت عمدہ تلمیذی پڑھانے والے اور یہ تھے, لیکن کبھی نہیں جواب, کبھی جواب نہیں دیتے. ہم نے اسے کہتے ہیں لکھو تم جواب, معمولی جواب لکھو. اور دیکھتے ضرور تھے ہم نے, جب لکھتے تھے دیکھتے ضرور تھے. بعد میں لے گیا لکھ کر کے, کہا تم نے دیکھ لکھا ہے نا. میں نے کہا اچھا بھیج دو, شاید پہلی مرتبہ کہا ہوگا زندگی میں. میں نے دیکھتے, کوئی بڑے بڑا عالم بھی لکھتا تھا تو اس کو دیکھتے ضرور تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت علم بھی دیا تھا, فقہ بھی دیا تھا. اور اس کے بعد بات باتیں ہیں نہیں کہتا, اپنی تعریف نکلے گی. کہتے ہیں وہ سارے اویلا مغفرت میں رب گم, مغفرت وہ جنت ان عرض, وہ جنت اس کے عرض چوڑائی چوڑائی سب, جب اس کا عرض اتنا لمبائی کیا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے ایون میں اگر آسمان اور زمین دے دو تب بھی جنت کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بہتر ہے. حدیث صحیح حدیث ہے, جنت میں ایک کوڑا. کہتے ہیں کہ وہ چھڑی لیے رہے گا جنتی, سونے کی چھڑی وہاں جائز ہے, یہاں نہیں, یہاں نہیں جائز ہے سونے کی چھڑی لے کے گھومو. سونے کی چھڑی جس دریا کو چاہے گا منہ موڑ دے گا. ادھر ہو تو نرمدا کو موڑتے موڑتے تھک گئے, موڑ سکے لو. گنگا کی صفائی کر سکے اب تک نہیں کر سکے. معمولی سے دریا ہے لیکن اس کی صفائی اب تک نہیں ہو سکے. وہاں یہ ہے کہ جس دریا کو چاہے کہے گا ایک اشارے میں دریا مڑ جائے گا. وہ چھڑی ایسی چھڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائے, جنت نصیب فرمائے. عجیب ہے وہاں کے معاملہ, دنیا و مافیا ایک کوڑا زمین ہی دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اور حدیث ہے جنت سونے کی چھڑی لے کے گھومے گا اور دریا کو جس چاہے گا موڑ دے گا. یہ سارا ادھر چاہیں گے. دریا کو موڑنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے مجھے, بہت موڑنا ہوتا ہے. کتنے پتھر کتنا جتانے تب ہوتی ہے مدعا, تبھی نہیں موڑتے. وہاں کا کیا معاملہ ہے فرماتے ہیں اہل کشوف, فرماتے ہیں کہ جنت کا جو پھل لگا ہوا ہے درخت پر, جی چاہے گا کہ ہم اس کو کھا لیں. جنتی چاہے گا, چاہنا نہیں کہ منہ میں آ جائے گا. وہ درخواست نہیں دینی پڑے گی, وہ تو منتظر ہے تمہارا. روزے داروں کا منتظر ہے, تلاوت کرنے والوں کا منتظر ہے. وہ تو اشارے کا تعریف ہے, میں اشارہ کرو ہم آئے. عمل بہت کر چکے ہم, جزا میں تم پیش ہوتے ہیں تمہارے. لکھا ہے کہ جنت کا خواہش کرے گا پھل کی اور پھل آ جائے گا منہ میں. اور جو پھل کھایا ہے وہ پھل بینی ٹہنی پر لگا ہوا ہوگا. یہ میں نے بیان کیا فرانس میں جا کے بیان کیا اس کو. مضمون کو میں نے کہا اتنا بڑا ٹاور بڑھوائے ہو لیا ہو ایسا تو جانے, فرانس میں بیان کیا میں نے. ٹاور بہت عمدہ واقعی قابل دید ہے, 6000 میں سے ایک ہے واقعی. لیکن میں نے یہاں بیان کیا کہ سب تم کچھ کر لو اشارے سے پانی بھی بلا لو, دروازہ بھی کھلوا لے, سب کچھ کرو, لیکن یہ کرو تو جانے جو چیز کھائی ہے وہی موجود ہے, جو موجود ہے وہی کھائی ہے, نہ مقتوع ہوں نہ ممنوع. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ مقتوع ہوگا نہ ممنوع ہوگا, کیونکہ اگر ایک شکل کے لیے کہنے سے الگ ہوتا ہے تو مقتوع نہیں رہ جائے گا, کٹ گیا وہ, تو یہ دوام کے خلاف ہے, پھر فنا چیز پتا جائے گی. نہ مقتوع ہوں, جنت کا پھل قطع نہیں ہوگا, چہنی پہ جو لگا لگا ہی رہے گا. اگر ایک شکل کے لیے آتا ہے تو مقتوع اب نہیں رہ جائے, قطع ہو گیا قطع ہو گیا. اور کہا ہے کہ دارو فنا کے لیے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتی, میں نے کہا تم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو, یہ سب بنا لو سب ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں بنا سکتے. زمین و آسمان لا مقتوع ولا ممنوع, جو پھل کھایا وہی چہنی پر ہے, جس پھل کو چاہا وہی منہ میں آیا ہے, لیکن پھل بھی موجود رہے گا, آپ کھا بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں جنت میں, وہاں حسینوں کا بازار نہیں ہوگا, وہ حسن کا بازار ہوگا. وہاں چونے کا بازار ہے, یہاں سفیدی کا بازار کہیں دیکھا ہم نے؟ عرض کی کا کوئی خریدار نہیں ہے, جوہر مطلب جو عرض سادے عرض جو ہے اس کا خریدا جاتا ہے, مسالہ آیا رنگ آیا تب سفیدی آئی ہے, یوں ہی کوئی کرا دیا نہیں کہ یوں کر دیا سفیدی آ جائے. لیکن وہاں جو ہے آراز بھی تقسیم بکیں گے, حسن بھی تقسیم ہوگا, بازار حسینوں کا نہیں حسن کا بازار ہوگا. آپ کا جی چاہے گا کہ یہ حسن ہمارے اندر آ جائے, فوراً آ جائے گا. ایک آدمی کے چہرے پر لاکھوں حسن ہوگا, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں آئے گی. یہاں تو ایک کوٹ پر دوسرا کر دیجیے خرابی آتی نہیں, تین پر تو ضرور خرابی آ جائے گی, لیکن لاکھوں اس پر چہرے پر چہرے ہوں گے لیکن کوئی خرابی نہیں آئے گی. کیونکہ اگر ایک چہرہ جاتا ہے تو فنا لازم آتا ہے, اور فنا جنت کے بالکل منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی یاد دلائی ہے, جنت کے اعمال بتلائے. او عبد الرحمن و اتم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام. او عبد الرحمن و اتم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام. فرماتے ہیں بہت عمدہ گرو من طیبات طاعت پر عمل کرو, سنت پر عمل طیب کلو من طیبات, یہ حدیث ہے کلو من طیبات وعملوا صالحا وادوا السنن, کہتے ہیں سنت پر عمل کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حدیثیں موجود ہیں, بہرحال اعمال بھی ہیں, اور جنت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے. جنت میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے. بس جنت لوگ کہتے ہیں کہ جنت یہ سب موہوم چیز ہے, یہ نجی لوگ جو ہے نہیں, ملحد لوگ کہتے ہیں سب موہوم, نہیں موہومات نہیں ہیں مخلوقات ہیں. جنت اور دوزخ سب مخلوق ہے, پیدا اس وقت بھی پیدا ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے, اعتقاد ہونا چاہیے, اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے, یہی ہونا چاہیے. الجنت والنار مخلوقتان, دونوں مخلوق ہیں. بہرحال فرماتے ہیں وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعد للمتقین, تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے, روزے داروں کے لیے, نمازیوں کے لیے, زکات دینے والوں کے لیے, حج کرنے والوں کے لیے, ذکر کرنے والوں کے لیے, تلاوت کرنے والے, تیار متقی جسے دل میں تقویٰ ہے, عوامر کا انتظار کرتا ہے اور نواحی سے بچتا ہے, اس کے لیے جنت تیار کی گئی. لا للعاصین ولا للکافرین ولا للمنافقین, گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, کافرین کے لیے نہیں ہے, منافقین کے لیے نہیں ہے, ملحدین کے لیے نہیں ہے, یہود و مشرکین کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے ایمان کی خدمت کی توفیق دے. ایمان ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم آتنی ایمانا لا ارتد و یقینا لا تباد و کف و رحمتا انال بها شرف کرامت کی دنیا و آخرت. یا اللہ، ہم دنیا میں شرف کرامت چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، اللہم آتنی ایمانا لا ارتد، اضطراد نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اضطراد سے بچنے کے لیے. اضطراد جب اس زمانے میں ہو سکتا ہے، کاتب وحی جو مرتد ہو سکتا ہے، عین کتابت میں مرتد ہو گیا ہے، نبی بھی موجود، جبریل موجود، وحی موجود، مرتد ہو گیا، شک ہوا کہ نہیں؟ پھر اپنے ایمان سے ہم کیوں مطمئن ہیں؟ ڈرنا چاہیے. کاتب وحی مرتد ہو سکتا ہے، کتابت کرتے کرتے مرتد ہو گیا ہے، نبی بھی موجود تھے، صحبت نبی کی موجود تھی، جبریل اسلام بھی لے آئے تھے، وہ بھی رہے ہوں گے، اور اللہ تو رہتے ہی ہے کتابت. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم آتنی ایمانا لا ارتد. آج کتنے لوگ ہیں بھائی صاحب ایمان ہی کنارے پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھے، وساوس سے محفوظ رکھے، خطرات سے محفوظ رکھے. بہت ہی ضلالت کا زمانہ ہے، اس وجہ سے خواص کو بھی ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدد ایمانکم، کیا ہم لوگوں کو کہا؟ صحابہ کو کہا. اصل خطاب تو صحابہ کو تھا، ایمان کو تازہ کرو کلمہ طیبہ سے. ہم لوگ اس سے مستثنی کیسے ہو گئے؟ جب صحابہ جو حضور پر ایمان لائے تھے، حضور کے زمانے تھے، حضور کے سامنے تھے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے. پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ سو مرتبہ کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ اکثر ناغی کرتے ہیں، وظیفہ یہ بدلا ہم نہیں پڑھتے. نہ پڑھو، تم جانو تمہارا کام، ہم کو کام نے بدلا دیا ہے. ہم نہ پڑھیں گے ہم محروم رہیں گے، تم نہ پڑھو گے تم محروم رہو گے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہم سب لوگوں کو نوازے، اور خانقاہ کا حاصل اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، اللہ سے نسبت پیدا ہو. میں کہتا ہوں کئی مدرسوں میں کہ اتنے حافظ قرآن تیار ہوئے، سند دے رہے ہو، اتنے صاحب فضیلت پیدا ہو رہے سند. ارے کوئی صاحب نسبت بھی کوئی مدرسہ ہے جہاں صاحب نسبت کو سند دی جا رہی ہو؟ کتنے لوگ سند دکھاتے ہیں؟ مدرسوں میں جاتے ہیں، جانا ہوا، کوئی پابندی نہیں شریعت کی، باجا جب بج رہا ہے. ایک جگہ میں گیا، یہیں اللہ ہو بنی، بہت نیک لوگ تھے، لیکن مجھے تو اب تک تعجب ہے، بالکل جیسے نیتا وغیرہ کوئی آتا ہے تو جو باجا بھیگل بجتا اس کسی کو بجنے لگا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ خواص خواص کے یہاں کی بات ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کوئی تھا ہمارے ساتھ، آپ تھے؟ میں نے کہا میں اتر بھائی تو اسے ڈانٹا میں نے، موٹر ہی سے. میں نے کہا میں اتروں گا نہیں، جا رہا ہوں. ڈر گئے سب، جلدی سے بند کرایا. افسوس کی بات ہے، وہاں میں نے دیکھا. اور جگہوں پر کیا کیا بتاؤں، دیوبندیت تو نام تھا اتباع سنت کا، رسوم کے ترک کا، عادات قبیحہ کو ترک کا نام دیوبندیت ہے. رسوم کو ترک کرو، رسوم عشاء ہے کہ نہیں؟ عزت ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل تو حقائق ہیں. کتاب و سنت، اتباع سنت. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر دیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تجعلنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اعمال صالحہ کی توفیق رحمت فرما، اور جنت الفردوس میں ہم سب لوگوں کو جگہ رحمت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما. رمضان شریف کے فیض و برکات سے، قرآن پاک کے سیر و برکات سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرما اور بہرور فرما. جتنی بھی دعا کر سکتے ہو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام نعمتوں سے ہم لوگوں کو شاد کا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.